گران محترم اوریدن کو دا مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دوره تفسیر قرآن دا 129 نمبر کیسٹ چپا مدرسہ جواری قرآن سلیم خان کی 1800 او 1900 کی شعری دید ملاوی دو پتہ یا ساتی اشاہ دی توید سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 آیت نمبر 169 یوصل 69 یوصل یو کم او یایم 69 فخلفا من بعدم خلفون نشود دی پسی نال کشران ورسول کتابا چه میراث کی وړ کتاب لرا خدمت چنه کو خو میراث کی وړ یا خذونا غرض هذا الادنا یوصل سو 69 یو کم او یایم 169 یا خذونا غرض هذا الادنا دا بیکار دنیا واغستا یهودو کی صفت اگر دنیا ہو دنیا پرستی ناکار مولا کی صفت علماء سو اگر قائم مقام شیو ناغی دا دنیا دا وجن دین برباد کی عوامیان دا دین احکامات برباد کی چنا اہلینو خالفن ازا و صلاتا برباد اک مجلرا واتبا و شعوات حسن بصیر رحم اللہ وی ازا و صلات عطل المساجد ولزم الزیعات عطل المساجد جمعتونے چھٹی کرل گروہنونے عباد کرل جمعتونے چھٹی کرل گروہنونے سکرل آباد کرل گروہن آباد ادا سوباڑی پکی چلی کرکٹیان دی ٹول چھ کمدنو گروہنون آباد دی او جمعتونے سدی شاڑ دی جمعی پا منس کے دورا خلق نی سورا چمازگر پسکی پا گروہن کی ازا او صلاتا برباد اک منز لرا منز برباد کو واتبا او شہواتے اولا گیدل پخپلو خواہشاتو بسے خواہشات پریگ دا نو علا بچے کمدنو دا اللہ یوزے والے نصیب کی گی خواہشات پریگ دا نو علا بدا اللہ تعلق نصیب کی گی اترک کل شئین سمتال اترک کل شئین سمتال ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی چاہیے کہ خانہ دل میں کوئی جگہ خالی ہو شاید کہ آ جائے کوئی مہمان عزیز حلقہ زڑ کی خو خالی زیدہ اللہ دا پارا پریک دا کنام وطبا و شاواد ستاد زڑ پا ہر کندر کے ستاد زڑ پا ہر کورکی کے او ستاد زڑ پا ہر سوری کے دا دنیا خواہشات تی او دا چھ کمدنو دا موبائل خواہش زانلا کمپیوٹر خواہش زانلا او دا نور سزانلا او دا نور سزانلا دا خواہشات پسی طالب طالب وطبا و شاوات زن دا خواہشاتو نسکا بچ کا بے پتا بے مروتا کم خرچ بالا نشین طالب طالب تا کنا بے پتا بے مروتا کم خرچ بالا نشین نو دا چه سلو رو پوستا چه کم ننو آده کارڈ خرچ دا سوی من موبایل او دا کرستی خیج و چاہتا مسکال و چاہتا مسجونا نو ستا و طالبی سوکے وطبا و شاوات دے بسی و تلاکی دلیلا بل سکار بدینی جوڑے وطبا و شاوات او خیستا خوراکونو پسی لگی دلی بنگلو پسی لگی دلی نا وط دا کدار حالل نو ازا و صلات دین برباد دی بیا ازا و صلاتا وطبا و شاوات ابراہیم ابن ادھم تیوی پیتا دا باچا پا دغا ناستی ابراہیم ابن ادھم بادشاو پیتا دا بادشای پا کرسای باند ناستی وی که سننگ بتا تا ملاوشی ملاقات از الہ تا تا بدا اللہ رب العزت یو زیوال سنگ ملاوشی بس اگر خبر و او بس لطا پریوتا بادشاہی کن کا عرصی پری خودل کن کا چکول پگاڑا اغیر آواغ سل وی ترکتو ناس ترن فی ہوا کا بی حق کلا نظرتو الہ سواک وی ترکتو ناس ترن فی ہوا کا ستاپ محبت کے میں ہر سپری خودل بی حق کلا نظرتو الہ سواک ستا پا حق میری قسمی چه زبستان الہو بلست توجہ نکو مام فصوف القون غیا نوچه دائر آوشی دین برباد کو منز برباد نو دین برباد وفصوف القون غیا نظر دا چه غزار بشی غی کندتا دا پا دوزخ کیا وکندا غی یا غی چی کم دے نو آس جزا اغیین زردہ چی ملاو بشی او بغردولش او بغردی گی دی آس زاد گمراہ اخبالی تا الا من تابا واو اس راش خیر دے اس دے وقت دے مگر آج جا جی توبے وصل ایمان راڑو ہمالے اکنے کو فلا اکیت خلون الجنہ داخل چی دنکی کی بجانت تا ولا ازلمون شای او ظلم بنکی کی پدی بانے معمولی جنات اندن باغون دامیش اللہ تیاغا وعد الرحمن عبادہو بالغیب وعد الرحمن شواد اکر دلو محروبان باچہ دخفلو بانیانو سرا بالغیب نادی دا دیل دل ندا او دیل اللہ لی دل ندے انہو کان وعدو ماتیا یقینن دلوز دا اللہ ماتیا چراتک و تکولے کی گی ماتیا چراتک و تکی گی یا ماتیا پورا کی دیشی دلوز دا اللہ چا پورا کی دیشی لا اسمون فی آلاغوان دنیا کی بدئی لیا علی مدد آواز آورے دو مدیر بخپا کی دل دنیا کی بواز آورے دو را مدد شلی ازوان دا بغداد شای میرانا دنیا کی بے جمہوریت آواز آورے دو مدیر بخپا کی دلو لا اسمون فی آلاغوان نا باوری پدائے کے بیکار خبری الا سلامان مگر صرف دا سلامتی آ خبری بھئی سلام سلام بھئی ولہم رزقہم دنیا کے بس سم رہو گیو علا اللہ پا دن پسے ولہم رزقہم فیا بکرتوں آشیا او دیل با ڈوڑائے رزق دائی پدے جنت کے بکرتوں آشیا سباو بیگا سباو بیگا پوشوئی دا مانا نا چھ بکرتوں آشیا سہارو بیا ما خان دو علا سکی بھرکی دا خود خبر دا کرا چھ سہارے اخری و ما خام دا خورو جا دنو سہار بانگ سر سڑے اخری و بیا سٹیم خوری بکرہ خواہ سہار طویلی سی چھ بیگی وقتی یا خو وقتی شو او بل عشی یا ما خام شو نو سہارا و سشے ما خام بل لکا طول رس برو جائی نا سہارا ما خام سہارا ما خام سہارا ما خام ملک گوی تس خوری ویاد خیر سر اللہ را حم دے ہر سے دیر دی ہر سے سہارا ما خام خورا کنے سہارا ما خام خورا کنے سہارا ما خام سشے او چھ دا سی ہوئی چھ سنی خو بس آغا سہارو میں پیالے چھ سکرے بیا آغا ما خام تکتل لی تارا قراغے کرانگے شوق ہے شوق ہے صبح و شام کا چسکا پڑا ہے جام کا ماجدی ہوئی شوق ہے صبح و شام کا چسکا پڑا ہے جام کا مطلب ہر وقت چسکا شوق ہے صبح و شام کا چسکا پڑا ہے جام کا لہم رزقہم فیا بکرتوں آشیا دئی لوا رزق دئی بدی کے بکرتوں آشیا سبا بیگا تلک الجنت اللتی داد باغ آغا نور سو من عبادنا من کان تقیا چوارکو منگ دیر راق پلو بندیانو تا نور سو وی میراث کی ورکو میراث مفت کی ملاوی کی کنا دتا دا جنت تم سکی ملاو شده مفت کی ملاو شده دا اللہ پر ہم خو عقیده برابرون نور سو صرف مڑای پکر کوئی دا ویسا شیخ سر نکتوان صرف او صرف دا میراث دا پارا صحت دا نصب ضروری دے دا میراث دا پارا صرف او صرف صحت دا نصب سدے ضروری دے چی دا غمڑی نا نصب کروی نور عوضونو تا ضرورتو نشتا دے دک شانتی دا جنت دا پارا صحت دا عقیدی سدے ضروری دے نور سو من عبادنا من کان تقیا ورکو منگا دے را مفتا کی پلو بنیانو تا آغا چالا را چی کان تقیا چی آغا وی تقیا بچ کو ان کے زاند شرکا برابر پا داود مریم او دا کهف تقیا زان بچ کو ان کے دا شرک نام وما نتنزل دوی میسه دا صورت اول کیوی او گورا انبیاء زمان محتاج انبیاء محتاج نو سوی ملائک محتاج ملائک محتاج طول محتاج دی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تا یورز نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتو فرمائل سو جدا چتر ڈیر ڈیر ناراضی مالکا اللہ تزورنا اکثر مما تزورنا مالکا اللہ تزورنا اکثر مما تزورنا سو جدا زمنگ سرت ڈیر ڈیر ملاقات نہ کر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور تو کنت انا اشوق الیک ولکنی عبد مامور کنت انا اشوق الیک زمان تاثرہ دا ملاقات دیر سوک کی گی ولکنی عبد مامور خمنگا هم دا اللہ دا طرف نا ماموری نو چراتوی ورش نزو چراتوی مزنو نزو او گورا فرشتی دا اللہ محتاج وما نتنزل ننازلی گو منگا الا بی امر ربک مگر پا حکم در رب دی لہو ما بین آئی دینا حاقی اللہ لدی آغا چه مخیط زمنگ دی وما خلفنا او چرست زمنگ ندی نما بین آئی دینا مازیا وما خلفنا آتیا وما بین ذالک اسچ میز دی کی حالیہ امور ماضیہ اللہ لا امور آتیہ اللہ لا امور حالیہ چالا اللہ لا آگے اللہ لردی آگا چما بین ایدینا چمخ کے زمنگ ندی یعنی مخ کی تیر شوی دی او چ سر روان دی وما خلق بین ذالک اسچ میز دی کی وما کان ربک نسیہ کچرت یورز دولیٹ شم اوران نشم خدا موایا چگینی د اللہ نہ تیر شوی دا مو آیا چی دا اللہ نے تسوشوی ہیر شوی فما کان ربک نسیا او نے ربستا ہیر ان کے پاغبان ہیر نرازی رب السماوات والارد رب دا اسمان نو دزمکی رب السماوات والارد رب دا اسمان نو دزمکی وما بین او ماس جمعیز دی کی دی فابدو ہو عبادتو کداغ وستبر لعبادتی او کلکش عبادت داغتا حل تعلم لہو سمیہ رب السماوات والارض رب دا اسمان و دزم کی سچے میاز دی کی دی فابد ہو عبادتو کا یکی آواز دا آغا اللہ یعنی یو گنا اللہ پہ عبادت کی وستبر لے عبادتی او کلکشا عبادت دا اللہ تا ملا ترشا رستو نشی بیا چھ عبادت دی شورو کن رستو کی گا مام وستبر لے عبادتی لالی جنگ کی پشانشی رالب جوڑ کی دا مزولو پی غورونا وستبر لے عبادتی ملا ترشا او کلکشا عبادت دا اللہ تا حل تعلم له سمیا نو تجد بل چا عبادت کائے او بل چا پسیسی نو حل تعلم له سمیا تا تا معلوم دے داغی اللہ غندے ہم صفاتے لکا سنگ چی دا اللہ صفتو ندی نو دا سد بل چا صفات شتے نا نشتے کنا نو چی نشتے نو بل چا پسی سل روانی حل تعلم له سمیا اے معلوم دے تا تا یعنی نشتے دے آغی اللہ را ہم صفاتے دا اللہ غندی صفتو ندی چا نشتا آخر دعوانا الحمدللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وربك لنحشرنهم والشياطين والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا سورة مريم فبيان دا عجزائد غور خلقو كيو چنیکان بندیان آٹول اللہ رب العزت تا عاجز دی اول عیسیٰ کی بیان دا عجز دا پیغمبرانو دویم عیسیٰ کی بیان دا عجز دا فرشتو چی فرشتیم اللہ تا عاجز ویقول الانسان دائنا درم حصہ ذکر کئی اوپدے کی زورنی دی انکار دا آخرت اوپ انکار دا قرآن اوپ قول دا شرک باندھے ذکا مشرک انسان چه ده غیر اللہ نے امداد غواڑی او غیر اللہ را مدد کئی او ده خیالی چه زد دی توام او دی اللہ توی چه منگ دی توایو او دی اللہ توی نو دے شرک دا وجنا دے دا اللہ رب العزت پا قدرت کی شکی شی. بیا ہوئی قیامت پا کس سر تا دے سڑیا او دا بلا اللہ سنگا کئی پیم بندے گا کلا او مستادا گاندی زورن ورکی پہ انکار دا آخرت چھے شرک دا وجنا دا اللہ پہ قدرت کی شکیان شو دا اللہ رب العزت قدرت کی شک وی اوی دا قیامت پسنگ رازی او شرک کیم دا دی وجنا چھے قیامت نمانی زورن ورکی پہ انکار دا قیامت پاندی بیا پہ انکار دا قرآن ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا واذا کافر انسان الانسان شک ان کے دا قدرت دا اللہ کی کافری ہر انسان دا نوی نو الانسان دا مخ کی دا صورت مریم پا دعوی چه برابر نده اغا انسان چه نیکان و بندیان و تا خدای وی او نیکان بندیان عاجز نگنی وی قول الانسانو نوی دا کافر انسان ای زام آمد تو ای هر کلا چه مر شمزا لصوف اخرجو حیا خامخا رایستر بشم جوانده فدا با بکلاومی نزورنا اولی اولا اذکر الانسان پل پیدایش دیر شو چه اللہ رب العزت دسن سکری نبی صلی اللہ رحمه اللہ فرمائل اتی سی بون سے اتا بڑا انسان بنایا نو اتی سی بون سے اتا بڑا انسان بنایا چه ده معمولی غن تیساس کی نئے دم را لوی انسان جوڑ کڑے وی نو آغر استائی رشو اولا اذکر الانسانو آئینِ آدھے انسان انا خلقنا من قبلو شیقیناً پیدا کرنے میں پخواں ولم یکو شیئا او نو دے اس چیزو ولم یکو شیئا دے جز اللذی لا تجزا نے پیدا کرے معمولی چیز نے پیدا کرے او دے اللہ پا قدرت کی شک شو نطفہ گویت کہ او موجود نیست بودرا نابود گویت بود نیست نطفے تو گورا او دا اللہ پا قدرت کی شکونو تو گورا فور ربی کا قرآن مجید کی زن سورتون دا سی دی چی اللہ قیامت پا قسم ثابت کرده دا قیامت دا ثابتولو قرآن مجید چی طریقی وی نو یو اللہ رب العزت دا غید پارا قیاس وی چی او گورا دا نشنا اللہ شتکڑی زمک تو گورا باران اللہ ورئی نزرغنوشی دب کشانتی با دبران حکم در رحمانی او دلان دیونو انسان را روانی دا قیاس ہوئی پا قیاس باندے اللہ رب العزت قیامت ثابت کی چھ پا ابتدا باندے قیاسی دویم پا قسم اللہ رب العزت قیامت ثابت ای دا داغ یو داغ صورتونو ندے چاغی کہ اللہ رب العزت قیامت پا قسم ثابت کر دے یو سورت یونس دے سورت یونس کے اللہ پا قیامت قسم خوڑ دے چدا قیامت برازی سورت یونس یو لسم سپارہ آیت نمبر 53 درے پان دوستم ویستم بی اونکا احقن ہو دیستان تحقیق کئی چاہدار اشتیا دے دا قیامت رشتیا دے قولو ارتو آیا ای آو و ربی زمادی پخپل رب قسمی چه انہو لحق چه اقیناً دا دے بالکل کرا دویم دا سورت مریم آیت نمبر 353 سورت یونس دویم دا سورت مریم آیت نمبر 68 دریم چه قسم باندی اللہ قیامت ثابت کرده سورت سبا دویشتم سپارہ سورۃ سبا آیت نمبر 3 درم وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه واي كافرون جنبرازي من قيامت قل بلا وربي لتاتينكم قل بلا وربي لتاتينكم ورتوا يا ولنا زمان ربان قسمي خامخا دا قیامت پتا استرازي خامخا دا قیامت رازي دا دریم داغی صورتونو نا چیاغی کی قیامت ثابت شوی دے ثبوت دا قیامت اپ آغی کی شوی دے دارنگی صورت تغابن آیت نمبر 7 سلور زاید دا صورت تغابن آیت نمبر 7 زام اللذین کفروا اللن یباسو داوگی کافران چلی با پورتا نکڑیشی دیو اوچات نکڑی شی قلو ارتو آیا بلا و ربی لطو باسون بلا و ربی ولینا زماد پر ربان قسمی خامخا پورتا وکڑی شی تاسو او دا پورتا کول دا سو بی فائدیم ندی کنا ثم لطو نبا اونا بی ما عملتوم بیا و خبر کڑی شی پا غبان چیم کڑیو دا سگران کردی ناوی تا تا بگرانی نو و ذالکا علاللہ یسیرو او دا دے پا اللہ باندے آسان دیر آسان دے پا اللہ فو ربکا چھے اللہ رب العزت قیامت نے انسان انکار کی نول انکار کی ولی دا اللہ چار نشتے دا اللہ قدرت نشتے نو قدرت بیان کو اولا یذکرو الانسان چھے دے نش نشت کول شوی ویسا شیخ سے وی وی اول پیدائش گرانی نو دوباره تنبا اول جوړول ګرانی نو بیا چې پکې تختمات شویا خوزون تا کواله شم دوباره چې کم دنو سگران کار دی بیا دوباره پیدایش الله تا آسان دی الله تا خودوار آسان دی خوستا سو د انسانانو په نظر کې سیز اول جوړول ګرانی دوباره جوړول خو آسانی نو لید الله قدرت نشته نو قدرت خوشته دویم اول دی قیامت کې فائدہ نشته چې د انسان ته انکار کوي نو فائدہ خوب کمشتے سم مالا نحضرانا حول جہنم جفیا دنیا کی طول گرد وڈو نو دا نر و دل خوب جدا کول غواری کنا دا نیک و بد خوب جدا کول غواری دنیا کی طول یو شانتیو نو دا با طول جدا کول غواری فوربکا ستاپ رب میری قسمی لنا حصرانهم چی خام خات جمع بکم دیلرا و شیاطینا شیطانان الام و شیاطین دیغ عمل گری شیطانان کشیاطین الانسو کشیاطین الجنو آلی ویڈران دی بیدینائی که دی پیریانو نو او که دی انسانانو نو دی بیدینائی لیڈران او سر را جمکم سمبالا نحضران نام حول جهنم جیفیا بیابا خامخا لنحضران لنحشران لننزعن دا سورة تاکیدات قرآن راوڑی ثم لنح زرنهم دبل انجنانی و تلگولی دی لام تاکید بانون تاکید سقیلا دبل انجنان دی کنا ثم لنح زرنهم بیاو منگا حاضر کو دی لرا حولا جهنم جسی چاپیر دا جهنم نا جسی چه جمع دا جاسین شی نو پڑمخی جسی پڑمخی ڈونگو باندی پڑ مخی ویرا جمع کولتا او یا جمع دا جسواتون پا معنی دا جماعت او دا ڈالی باندی رازی ثم لنحضرنهم بیابا عزیر کمونگ دی لرا حول جهنم چا پیر دا جهنم ڈالی ڈالی دار چا بخپلا ڈالی دار عملو حالا خپلا ڈالا جیسی یا ثم لنحضرنهم ان کل شیعاتین بیابا روبا سمونگا دا هر یوی ڈالینا ثم لننزعن من كل شياطين يا براو با سمنگا داري ويدلنا شيا دله تويل کیگی چاغا په یو رای باندې متفق شوی په یو خیال یو ځای شوی او دا ټول خیال یوی هغه ته شیا وی دا اوسری شیاګانو په یو خیال باندې راجمینو ثم لننزعن من كل شياطين يا براو با سمنگا لننزیاننا من کل شیعاتن راو باسو منگا داری ویڈالینا ایوهم اشدو علی الرحمن عیتیا چکم یاد دینا سخت بمی ربان بادشاہ پنا فرمانای کی چکم یاد دیر لوینا فرمانو نا اغا واتی منگا جدا کو ایوهم اشدو علی الرحمن چکم یاد دینا زیاد سختو بمی ربان بادشاہ واندی عیتیا پنا فرمانای کی ثم نحن اعلم باللزین بیا یقینا منگ چیو خپویو پاکسانو عالم پویو پاکسانو باندی هم اولا بها سلیا چی ادی دیر لائق پدی جانم دڑڑو زکی دو هم اولا بها سلیا چی ادی دیر لائق بها پدی دو زخ باندی سلیا ددنکی سلیا دڑڑو زکی دو او دسوزی دو فائم منکم الا واردو ها نشتے ستا سنا مگر خامخا تیری دن کے پاگی باندی وارد کپ ماند داخل شی چمانا داسی شی وائم منکم الا واردوها نشت استا سنے وطن الا واردوها مگر دن نکی دن کے دو زختا نولی ناور پسی چی وی ننج اللذین اتقو امخ کی تیر شو چی ماندار او نیک عمل والا با اللہ دو زخ نو ساتی او جنت تبی بوزی دا سنگوی چی ام منکم دا مخاطب چا سر دا دا خطاب آغا چا سر دے چا دا اصول نا منکر دے او دا داوی دا مریم نسا دے منکر دے چی آجزی دا نیکانو بندیانو نمانی او نیکانو بندیانو تا خدای ہوئی آغی ترا مدد شوئی نا ام منکم کی آغی تا خطاب دے ام منکم الا واردوها نش دستا سنا دے یعنی دا کافرانو مشرکانو نام الا واردوها مگر دن نکی دن کے دیتا اب دے تخام خاص کی گی وردن نکی گی نو مشرکان بجانم تزی دویم دادا کام شی وائم منکم الا واردوها نبیا یو وارد پا مانا دا تیرے دلو باندے یو مطلب وارد پا مانا دا داخل دلو ندے وارد پا مانا دا تیرے دلو ام منکم الا واردوها نشت استاسو کی اوتن الا واردوها مگر تیری دن کے پا دوزاخ تیری کی بپی زکا میدان محشر یو طرف تا او جنت بل طرف تا او منس کی داغا دے دوزاخ تے او دوزاخ دا پاس پولیسیرات تے نو پولیسیرات بانے با تیری گی نو پور بوزی نو پا پولیسیرات بانے تلل دار جہنم دا پاس تلل دی کنا نیلوی سے رحمہ اللہ و فرمائل چھے پولیسیرات پدا سے طریقہ بانے دے پدا سے طریقہ بانے دے وی لکدائی میدان محشر دے او دے دے کہ برا چھے کم دے نو جانت تے نو چھے اسڑے زی نو دا سے باندے بزی پا برا باندے بزی دا سے چڑھائے پا شکل باندے پا برا باندے نو دے کی کونٹائے لگی دلی دی کونڈے پا کی لگی دلی دی پولیسیرات کی کونڈے لگی دلی دی لکا آغا شے پا کی لگی دلی دی مونگو تا کونٹی وایو چی بیزول پی سڑے پانے را سنڈی دا سو گونتا کی لخت دی کنا نو آگ کونٹائے پا کی لگی دلی دی دا سو کونڈی دی پا کی نو آگ کونڈی لگی دلی دی نو چی تیری کی سو کو نو آگا اور تا چی اور تا چی نو زر نیکان بندیانو تا خوڑو کونڈی شتا دینا اگئی تا خوڑو کونڈو خوال ام نزی آئی با لکر ستر گی در رب پشانتی پا پولیسیرات پانی تیر شی او دویم دادی چی زنو بانی با حملو کی خدا سے او بے گرائی راو بے گرائی خوب بیا بتے نسی شی خلاص شی او زن دادی چی مکمل بے پک کنڈو ور عرم شی او مکمل بے دوزخ ترا لڑکی نو حدیث کے دغه ہوئی کنا چی دا سی بزی نو فمکردسن فی النار فمخدوشن ناجن و مکردسن فی النار فمخدوشن ناجن چی کم بانی اسی دا سی تونگو لگی دلا نو آغا با خدا اخلاص کی و مکردسن فی النار او چی کمی راونی و مکمل نا پور کی پاتی شو نو تیرے دن کے خام خوادے تیرے دل پا کشتا دے درم کوارد پا مانا دا داخل شی نو دا حدیث کے راضی چی دے چا اولاد مر شو نو دوزخ تبا نزی صبر پکڑو دوزخ تبا نزی الا تحلتا للقسم مگر اللہ بخپل قسم دیا نو مسلمان ارسوک پا دوزخ تبوزی خود اللہ خواه دا ور گل گلزار کول دا دا چا کار دے دا اللہ کار دے نو کافر لا اور دے مسلمان لا سوڑ دے نو چه دا اللہ دا چا دا عذاب اراده نی کری نو آغا تا ور سوئیو نا نو بو بیزی سوئی ورتا نا وائی من کم الا واردو ها نشت ساسونا الا یوتان الا واردو ها مگر آغا دے تیری دن کے پدے باندی کانا علا ربک حتما مقضیا دا پرب دے فیصلہ فیصلہ کڑے شوی فیصلہ مقررہ نافذ ثم ننجل لذین اتقو بیا اخلاص کم آکسان چی زان بچ کڑا دے شرکنا زان بچ کڑا دے شرکا ونظر ظالمین فی آجیتیا پریبد ظالمان پدے کے الٹا پڑمخی پریبد ظالمان ظالمان آگا چاہتا ہوئی چنیکانو بندیانو لدو خدای در جور کئی ونظر ظالمین فی آجیسیا پری وقت ظالمان پدے کے پڑمخی دا وجہ دا دوزاغ دتلوی سوا دا دوزاغ تولی زی نا وجہ ذکر کئی زورنا پینکار دا قرآن وائدہ تطلع علیم آیاتنا بیناتن ہر کرا چولو سشبری وانے آیتن زمانگ پاک پاک صفا صفا مسئلہ ورطا صفا صفا بیان شی سشن شن غن غن پکنی قال الذین کفروا نوائی کافران للذین آمنوا آئی کسانو تا چیمان راوڑ دے ایو الفریقین خیر و مقام و حسن و ندیا دا دبیدین پا فخر پا دنیا باندی دے پا دیرہ پا خر کئی او دے پا ملمانو پا خر کئی زمانگا دیرہ مزیدار دا او زمان ملمان زیاد رازی او دا خوار پڑک پا کال کے چرتا ملمان رازی کال کے چرتا ملمان رازی نا خوار دے دیرہ نشتے اجرہ نشتے زمانگا دا سخول دیرہ دا پک پک کمری دی یا پک دا برانده دا ملمه دا پارا دا ملاست دای جدا دی دا دوڑای دای جدا دی دا گپ شپ دای جدا دی دادم دا پا دی سیزونو بانده پخر دا دی بیدین خلقو کار دی او ابتدا دی اسلام که خو نبی علیه صلاة و سلام خواهتا سوک رات للو او دا خود ابتدایی وقت صورت تی نسوک نبی علیه سلام سر رات للنا ندهی و پا دیم زانو چت گرنو چه منگ او خوم یو اجراو بیٹو کموم خودی او زمنگا تالے گرم دے او دل خوال سوک رازی کال تیر شی او کال را شی او سوک والا را نشی نوائی ظالم وائی کافران مومنانو تا پا حق دا مومنانو کے للذین آمنو پا حق دا مومنانو کے ایو الفریقین خیرون کمیو دا دوار ڈالونا بہتر دے مقامن پزائی کے زمنگ دا زیدن آستر دیر مزدار دے فاسنو ندیام او خیسته ده با مجلس که نوه زمیگی زویا ته سی ستان مخ کم داسه خلق دیرو چه پا دیرو پخر کرو اغی سر الله سجل کرو دا دیری او دا بیٹه که او دا گرز گروزا او دا تیا ملمان رالل و تیا لالل دا بیا نپا کاریگی و کمالکنا قبل هم من قارنه نه و کمالکنا سمرمی علاک کرو مخ که دی نه ده پیڑو نه هم آسان و آساسان واری یا چه آقا او خیسته دینا آساسان پا سامان که آساس دو کور سامانو نا چه آقا خیسته دینا سامان دو کور که آسان و آساسان دو کور سامان مزیدارو یعنی دا اوست وی چه موی چه پرکتی دی و سوپسیتی دی وی تا پا خوانی نو لی دی زکا قرآن وی ما بلغو می اشار ما تینا هم دا اوسنی به پخوانو زرمی تم نشی رسیدل زرمی تا دی اوس وی چه کمنه وی سپنج تولایی دا همون پکی پاستن آسیو قرآن وی اغیستان مزیدارو دی اوس چه کمنه دا به راغستی او دوڑای به راغستی نو پا دونگای که و پوچه دونتا که پخکر راغستی او غیل به پینزه پلیتون راغستی او بچه کمنه یو یو چمچه ملمه تا چی دی وی گور دور خکولی لوخی دی دا شون پڑکتی ها دی راغستی دا وی. پا خوانونا خبروی آئی با لویش حوز بیراغسته جفانین کل جواب جفانین کل جواب او دا چاپی را با تکین استل لس و پینزل لس و لسونو بچنا روڑای خوڑلا و پارک بین معلومی دا ستد میگی زوی اتدس شی ما با لغو می آشار ما تینا هم هم احسن و اساسن و رئیا دا پا دیبانی فخر نده پا کر هم احسن و اساسن و رئیا اغو خیستر دینا اساسن پسامانو نو کور کې اے پلیټ خزو دري ویدا سے پلیټ بچا کړی دا خو یوازې مون کرا دے آسونا ساسون ور یا او په ډول ڈال کې خاص اغام ریا ا حسن منظر مزیدار نقش نگار دیم چې کم دنو په پیښور کې آرمی سټیډیم سره دا تانبه نګرګې غونته کې جوړ کړي مونږ ډېر خل ډول ډال جوړ کړل او پاوی باندې فواره چې کم دنو سوالو بی مو موټره او تلګولې د سوالو بی هغه پر روانې کړي دی وی کما چې ته ډېر غټ شی جوړ کړل ها سن او اساس وره یا هغه چې کې مسندرای جوړ کړی وي هغه چې سجو کړو نو دا اوسنی نشي جوړولې خپل اتون وای کور جوړ کو خیستا بادشاہ ته وی میدار سے تماشا وک کنا ورشی تماشا وک بادشاہ ی تماشا وکلا وی ډیر عجیب کور دے ډیر مزیدار دے وی د جوان اس کمه پک نشته دے دا سے کور مال جوړ کا دا خبر اخلاصولې ډیر ته وی وی زور سے کنا دا کور تماشا بیا وک چی وی کتو نو کور نو کور نو ا دې ظالم دار سے چلو کو دا د افلاطون ساينسو په ساينسي طریقه باندې کور جوړ کړو کول راغون کړو ادا اوسنی وی منګه ساينس کو وی منګه ساينس کو آسن واساسن وری یا خیسره دینا ا دې ځان لګړه خښوي دې آسن وا د دې ساينس څه شه دې مکه ګلاس کم دنو اغا په مونباته باندې کېدنو مونبتی وس کیږي مړیږي کاربن ډای اکسایډ ګیر بیا دند نه دي ار هغه چې کم دنو خامخاس کیږي مړیږي با او دغه بوتل لے سورے پا کیو کا اوپا پا کیو آچاو بابا لو بوارکا نور کئی ابا لو بوارکا ور کئی دار دی سائنس تے پاس نور گزار ورکا اوپا بوار کئی چھ پاس نور گزار نور کئی اوپا نور کئی کل شیم پل شے ہو جائے کہ نرے گن تک چسکار باو کی ڈز گن تی باو کی بس دار دی چھ کم نور سائنس تے داستا سائنس تے آسان و اساسا ورئیا ما بلغو میں اشار ما تیناہم بس دا سائنس تے کانے پا برا اول دے با مرکز سے کل رازی دا دے نیوٹن قانون دے اب چکن اس مکہ لراضی او کبانا دے پا برا بوتن اللہ پا برا بزی اب پا کتا باندے نراضی دا اولی دا بسر یو شے مرکز تزان راکا گی ادا دار دے سائنس تے نیوٹن قانون دے ادا دے واغ دے ہم آسر و آساسا واری یا زیاد خیستر دینا پا ڈولڈا پا سامان دو کورن کی واری یا پا خائص کے خول ارتا ہوا ہے منکان فی الظلالا آسوک چھوی پا گمراہ ہے کے فالی حمد اللہ الرحمن و مدہ نو فالی حمد اللہ الرحمن و مدہ زیادتی کی دلر میں ربان بادشاہ پا زیادت والی دا خیری دی دا مال زیادتول کلا کلا دا دا اللہ دا طرف نا قہری فالی حمد اللہ الرحمن و مدہ زیادتی کی اللہ دلر میں ربان بادشاہ دلر مدہ پا زیادتولو باندے نو دا خیری دی دا اللہ طرف یا محلت تیولا ورکی اللہ وردی کی وقت میرا روان دے حتی ازارہ او ما یو آدونا تردی چیوی ندی آگا چلو اس کرش شوی دی سرا امال عذاب و امسا یا عذاب پا دنیا کے و امسا او یا مقرر گڑا قیامت یا بولا اللہ لوز سرا کردن یا بولا پا عذاب پا دنیا ورکی گرین و آخرت خود چرت تلن دے پس یا علمونا زردہ چپت بولگی دیتا منو اشارون مکانا چه سوک ده بدتر ده اینا پزای که دل تا دنیا که وی آخیر مکاما ال تو بیاوی چه شر مکانا چه زمنگا دیر بدتر مجلسو فازا فجندام دل تا زانی سابی چه زمان نمان پینزگاڑی مخی و پینزگاڑی رستوی او زان سی سابی او ما سر چه کمدنو گاڑ روانی لس ملمانو شل ملمانو خومن کرار وقت ناستی زان سی سابی ال تا بوی و ازا فجندام کمزور دل اخکار یا وای مال مرازی مال مرازی ما بس مرازی دوزخ تبار توشی دا خپل ملګرتیان خلق منی کی وازه فجوندا او کمزور دل اخره کمال دار دغه کمال نه سړیا تال چې کندنو بنگلی او موټر تا کمال وګانو ټایر کنډیشن کمال وګانو تا چې کندنو خو خوراکونه کمال وګنل دا پریدا وایزید الله الذین اهتدوا هدا زیاتی الله کسان راج ہدایت مند او هدا کلا کواله چھ پا دین کلک شوئے نو آگر چھے پا گیڑا باندے ہوگے خدا کمال لے چھ پا دین باندے کلکے نو آگر کپا سر سر تورے خدا کمال لے کپا دین کلکے آگر چھ پا خپوخ پی اب لے نو دا کمال لے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ هُدَا زیادتی اللہ کسان درہ اے اعتداؤ چلاری مندے ہو ہدایتی مندے ہو خدا کلک والے والباقیات و صالحات او پاتنے کملونا دا دا عقیدی پیداوار والباقیات الصالحات او پاتنے کملونا خیرون عند ربکا اگا بہتر دی پنیز رفصا سوابن ببادلہ کی فخیرون مرد دا او بہتر دی پو واپس آئی کی چھ دی تو واپس یکڑشی فخیرون مرد دا او بہتر دی ور دی پو واپس آئی کی افرایت اللذی نو کار دغا دے او پروپیگانڈو تا گورا افرایت اللذی کفر بی آیاتنا آئے فکر دے کردے آئے کستا کفر بی آیاتنا آس ابن وائلی او کافر و آس دار حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانے سے قرضوا حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگا توری بے جوڑو لے او غشی بے جوڑو لے نو دلے سے جوڑ کڑیو نو پیسی والا نے وار کڑی چھ پیسی والا نے وار کڑی نو حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مطالبہ دا قرضے اکڑا چھ مالا پیسی راکا اگو تے تو قیامت منے کنا آس کو نمانو پی تو قیامت منے و تو یاو پیزال تے بیدر در کما ما سرنن لوی جیداد دے اور سرا سر ڈیر دی نو آل تا بچے کمدنو مالا بلا را کڑی نو بیاو تالا چے کمدنو آل تا دا خپلے پیسے در کما ٹوکی اور پورے اکڑلے آو تا دل تا خوارے نو آل تا بم خوارے نو نو آل تا بیا خوارے نو قرضا بدل آل تا کی خلاس اکم اللہ دا غدا پروپیگانڈا نقل کی آفرائیت اللذی فکر دے کردے آپ بدبخت تا کفر بی آیاتنا چنکار کردے زنگ پایاتونو باندے او گورا عمل خدا دے او پروپیگانڈ تا گورا وقال آوائی لہو تا یعنی مالا و ولدا خام غارا بکرشی مالا را مالا و اولاد لہو تا یعنی مالا و ولدا خام غارا بکرشی مالا مالا و اولاد پا قیامت کے برا لما مالا مرا کرشی اولاد او سرالا را کردے نو قیامت کے برا لما سکی را کی اطلال غیب رد آئے دے خبر دے اطلال غیب آئے دے خبر دے سبا پا حالت دل تا دال غیب نا مراد تا سبا حالت تے تلخیص با امیلی فا آلم علم اليومی ولم سی قبلہو ولیکننی ان علم ما فی غد ناما نو فا آلم علم اليومی ولم سی قبلہو ننی حالت باندیم پوئیگم پا پرونی باندیم پوئیگم ولیکننی آن علم ما فی غد ناما سبانی حالت نڑون دیما ندتر سبانی حالت پتا دا اطلال غیب آئے دے خبر دے سبا پا حالت امیت خزائن در رحمان آدا یا اینی ولی دا محروبان بادشاہ سر لوز دے محروبان بادشاہ سر لوز نی ولی دے چیز با چی کم دنو اللہ سر وعدہ کری دا چی طالب معلوم در کم اولاد بم دل در کم یا دا احدان مراد لا الہ الا اللہ چی دس ایمان راوڑ دے چی قیامت کے بے بیادا پا کار راشی او دی ایمان دا دولت نمبر دا قرض ختم کریشی ننشت بیا امیت تخذا اندر رحمان آدا کلا انا انا کلا چارینا چارینا کلا دا دی زین عرصت دارن بے کلاو دا دی زین عرصت با دری دیر زلا پا قرآن کی کلا رازی دری دیر زلا او دا کلا تو قسمی کلا را دعیا چبل چا خبر پہ رت کئی او کل کلا داسی چپ مانا دا حقائی بس مقی مناسب تا گورا چکو مانا ٹکی گی تو کل بوئی کلا نا نا دا مانا بھی کل با مانا دا کلائی چے آو آو یقینی دا یقینی حقا کارا اوام یقینی اوام کلا نوینا سنکتو ما یقول زردہ یقینا لکو منگا یقینا سین پا مانا دا سین دا تاکید دے سین دا استقبال نا چیگنی او سن ندی لکلی بیائی لکو سنکتو ما یقول یقینا لکم آغا چی وی دی یعنی فرشتی لکی کنا پانا مدو لہو من الازاب مدد زیاد پا کمونگ دلر دا عذاب نا پا زیاد تولو وانا رسوہو ما یقول او پاتی بشی منگتا آغا وانا رسوہو اوڑو منگ دن پا میراس کی یعنی پاتی کی گی منگتا ددن آغا چی یقول دے کم لاپی ہوئی نا دے کم بکواس کی ادا کم لاپی ہوئی دا منگتا پاتی کی گی ویاتی نا فردا اور عظیم انتا تشتور دیلا مال ان وجاہ نوے مالی علتا بیا آنے بیا علتا سے عزتی اس پومنی ویعتینا فردا اور عظیم انتا تشتور واتخذو من دون اللہ آلہا دے غرب دے دے چھ منگ زان لے سفارشیان نیولی دی زجر پا شرک پاننے واتخذو زورنا پا کولو دا شرک واتخذو من دون اللہ آلہا او جوڑی دے دا اللہ نے علاوہ نور زی مواران آلہتن دا خدای توب صفت والا لیکونو لہم عزا تا چشی با دیل را ڈالا عزا ڈالا مٹا یا عزا شفاء لیکونو لہم عزا تا چشی با دیل را سفارشیان کالا نوینا سفارشیان نشی که دل دیل را ڈالا که دل ورلا نشی سایک فرون بے عبادتیم یقینا انکار وو کی پے عبادت دائی سایک فرون بے عبادتیم زرداش انکار وو کی پے عبادت دائی باندے ویکونون علیہم غدہ او شیبا دی ندی دشمنان ویکونون علیہم او شیبا پدی بانی زدہ الٹا الٹا بشی پی دشمنان بشی سورت یونس یو کم درشم کی ترشیو شاگئی و انکار الٹاو کی فکفا اللہ شہیدن بیننا و بینکم ان کننا ام عبادتکم لغافلین یونس 29 کی احقاب شپگم کیوں ہوئی سورت احقاب شپگم نمبر آیات کے چھے کانو اعذا و شرن ناسو کانو لہم آداء و کانو بیباتہم کافرین و اعذا و شرن ناسو او چھے کلا جمع کریشی خلق سورت احقاب شپگم نمبر آیات کانو لہم آداء شبا دیلر دشمنان بشی ورلا وکانو بے بات ام کافرین اوی با دی پہ باتت دی بات انکار کون کی علم تران نار سلنا گورو یرام توائی چھو ٹبشی یکونون علیہم زدہ منگ لخوب کی رازی او منگ توائی کدا زما پنم دی منخت آور نکلا او زما پنم دی دا کارو نکو نو داس داس بھوکو کٹ پدر باندے وارو گاڑے پدر لوارو یو لسمه می نو آور کردی نو غوهی می نگرد آور گختو غوهی می آور گختو داوشو آغوشو داره سروشو گوره یو لسمه می نو آور کردی ده می خیطه می اوچشو ده می خیطه می اوچشو یارم ترا انه ارسل نشیاتوی نه فکر ده نده کردی یقینن را خوشی کهو منگا شیطانانو لرام شیطانان را خوشی کهو انه ارسل نشیاتوی نه را خوشی کو من ارسال پمانه در آلی گلون و دلتا پمانه در را خوشی کولو بانده و ارسال احل عراق و لم یزودها خوبم چیتا نیوه لکنه و ارسال احل عراق و لم یزودها نو دلتا هم آغا ارسال لی انا ارسال نشیاتو اینا یقینا را خوشی کو منگا شیطانانو لرام را خوشی کوی دو قرآن انکارو شی دو شیطان راشی دو قرآن و دو شیطان دزالا چچرتا قرآنی نو التا با شیطان نی او چچرتا شیطانی نو التا با قرآن نی دا قرآن و دا شیطانی او بل سر دا مخالفت شتا دی چه قرآن را تو نو شیطانانو تکس شو بند شو اینا هم آنستا میعیل ماغذو لون اینا هم آنستا میعیل ماغذو لون چه دی کل انکار دا قرآن نو اوکو نو شیطانی سو شو دوست شو نو دا کتون پی امڑای شیطان پیڑای نا چه سی یارا پیراولی نو سوکی پیراولی شیطان پیراولی دیگه صورت سجده کی بیاوی زده زخروف کی اموی ون نو قاید لهم قرآن بیادی لمنگا مقررو دا شیطانان و ندوستان چا شیطانان دا یاران شی شیطانان دوستان شی او اغی پسی بیا اغی ور پسی لگی دلی وقیدنا لهم قرآن حامیم سجدہ 25 سورت حامیم سجدہ 25 وقیدنا لهم قرآن دارنگی سورت زخرف کی اموئی چه شیطانان بیا یاران شی شیطانان دوستان شی ومن یاشو عن ذکر الرحمن 36 نمبر آیات سورت زخرف شپک دیر شم زخرف وَمَنْ يَعْشُوَانْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ او سوک چه شمکور شید میں ربان بادشاہ دی کتاب نا نقید لہو شیطانا فهو لہو قرین شیطان پی مقرر کو انا ارسلنا شیاطینا یقینا رالی گو منگا نا خوشی کو منگا شیطانان لورا پا کافرانو دیر سال پا سلا کی الارا زی کن والارا زی الارا زی کن ارسلنا الیہم نو الارا زی حدلتا علارا غلده ذکر دا رالی گل سبب دا حلاکت دا کافرانو دا رالی گل چیو نو دا سبب دا حلاکت دا کافرانو نو ذکر پی علاکو چپا غی بوچ شو آلال کافرین کافرانو بانده تا ازم ازا تونگا اور کے دیر تونگا چمبا اور کی چمبا رات ازیے پینکار دا قرآن بانده تاوزوهم ازا تونگا اور کے دیلا وسوسا چی دیتا وسوسا فلا تاجل علیہم تازی مکو وقرا رواندے فلا تاجل علیہم تلوار مکو پدی باندے انما نعود لهم عدا یقیناً تیارے کو منگا دیل را تیارے انما نعود لهم عدا یقیناً منگا تیارے کو دیل را فتیاری باندے منگا دیل را تیارے کو انما نعود لهم عدا سمد لب یو نعود انفاسهم للفنا نعود انفاسهم للفنا منگا شمیرو ساون دید مرگ دا پارا ساون مرگ لشمیرو او بل نعود اعمالهم للجزا شمیرو عملون دید بدلی لرا سی عملون و لشمیرو دا پارا دا بدلی وچی او سلی لدا هر سشمیر لکی گی لاغر دنیا دا خوشحاله سو دو دی دنیا نباغ سم اصلا والی سم فائدہ باتی والی ان الحبیب من الاحباب مختلسو لا یمنع الموت بوابا ولا حرسو او شاعر وی ان الحبیب من الاحباب مختلسو دوست پا دوست میں جدا کی گی لا یمنع الموت بوابا ولا حرسو نمنا کئی مرگ لرا چوکی داران او دربان چان اغیبان مرگ نمنا کی گی وکیف یفرح بی دنیا و لذتها سرنگ خوشحالی گی بی دنیا و پا لذت دی بانده فتن یعدو علیه اللفظ و النفسو وکیف یفرح بی دنیا سرنگ خوشحالی گی بی دنیا بانده آغا سوکو یفرح بی دنیا و لذتها فتن داسی زوان چی یعدو علیه اللفظ و النفسو چی اغیبان شمیر لکی گی ناغل ٹکی شمیر لکی گی او داغه ساون هم شمیره لکی نستا تکیوم دا خلی نجی دا سوزی نو دام اللہ شمیری ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید ستا دا خلی الفاظ دا خلی تکی دا اللہ شماری ستا یو یو سا شمیره لکی نو تا ولی دا اخپل ساون بیزای استماله دا ولی دا اخپل تکی بیزای استماله انما لعود لهم عدا یقینا شمیرو منگا دیل رشمیرل یوم انا شر المتقین و کمارات جمعکو متقیان الى الرحمن مهربان بادشاہ تا وفدا پا ملما صوب یا وفدا پا جرگت لون کی چدا با دیر پی ازت روانی وفدا پی ازت روان لکه ازتمن ملمانه چه روانی ندابا هم ازتمن به ملمانو پشانت روانی فا ابن عباس رضی اللہ تعالی نوی راکیبین آلن نجوب پا کارو اسانو کولو کولو سورلو باندې بناستی او روان بی دا اللہ رب العزت طرف تا یوم انا شر المتقین دیو خاندل با متقیانو پوری اللہ وی اغیل وی عزت ورکم جمع اکو متقیان چیزان بچ کرو دی شرکا مہربان بادشاہ تا وفدا پی عزت پاندی ونسوق المجرمینہ اور روان بکو بشڑو مجرمان لرا ساقه سوقو شڑلو تو کی وسیق اللذین کفرو او بشڑلشی کافران ساروی چه ده شان شڑی ندیتا سوقوی او چه ده مخین راکاگی ندیتا قودوی نو نسوقو او بشڑو لکا خرچ سڑی سنگ شڑی و نسوقو المجرمینا او بشڑو مجرمان لرا جهنم تا ورداد تکی دا اولی یرا جانم تلال یرا سوک بے اخلاص کی کنا سفارش بولا سوکو کی زمانت دکا دنیا کی خلی دا زمانتونو عدتو زمانت بولا سوکو کی الائم لکون شفاعتا اس واقدار ندی دا سفارش واسن ندی دا سفارش حسوکو دے ہچا لا یملکون شفاعتا بس واو دا شان ذکر کردے واس نظری دے سفارش اسوک دے اچا اللہ من مگر آغا سوک آغا چالا زد ٹھولے معنی ہے اوزائی کون خستازو تپی کرنے دے اللہ من مگر آغا سوک آغا چالا اتخذ ان در رحمان اہدا چنی ولی دے میں ربان بادشاہ سر لوز یعنی سفارش کون کہ ہم کرا مسلمان او چی چال سفارش کئی نو آغا ہم کرا مسلمان انتخذ ان در رحمان اہدا چنی ولی دے میں ربان بادشاہ سر لوز اہدن لا الہ الا اللہ یا اہدن زیمواری پورا کول انبیاء سر لوزو اغی زیمواری پورا کڑی دا نو بے شک با انبیاء کرام سفارش کئی علماء کرام اغی بانی اللہ یا زیمواری چولی وا چلا تو بیننہ لناس چی دا دین دا اللہ چی دے دا بیانوی او اغی زیمواری پورا کڑی وا نو اللہ رب العزت پا غیل اجازت دا سفارش سکی ور کی حافظ قرآن زیمواری پورا کڑی وا قرآن لستو و حل حلاله و حرم حرامه تو قرآن حلالو تا حلال ویلیو او حرامو تا حرام ویلیو نو زیمواری پورا کڑی وا نو سفارش مقبول اللہ سکی ور کی ارچہ سر داغے مناسب کوٹا وا شہید بانے یو زیمواری وا اغاغ زیمواری سکڑی وا پورا کڑی وا نو اغابا چه شہید اغاغ زیمواری پورا کڑا نو شہید با سفارش سکی کئی حاجی اللہ سر وعدہ کڑی وا اغاغ زیمواری سکڑا پورا کڑا نو حاجی با سکی سفارش کئی نو آدامانا زیمواری اللہ من اتخذ عند الرحمن یادا چاچنی ولی وات مہربان بادشاہ سر لوز یعنی قال لا الہ الا اللہ بے ویلیو وقال اتخذ الرحمن نو دی دا سفارش ساق لری دا خو مشرکان دی مشرک دا سفارش ساق لری نو وقال اتخذ الرحمن دا غی آشرک ذکر کی وائی دی چنی ولی مہربان بادشاہ بچے لقا جی تم شیعان دا یقینا رات لو کرلتاسو پیو کا خبر خطرناکا پیو سیز ایت دا دیر خطرناک دمرا خطرناک تے تکادو سماواتو یا تفتورنا تکادو سماواتو دا اولی دا دمرا دو غصی اظہار کی چی اسمان با اوچوی زمکا با اوچلی گی او غر برا ارگوڑی دا زکا ہمیشہ پا دنیا کی منگا وینو چی غیرتی سڑے دا بے غیرتی پا خبر دیر خپا کی گی غیرتی سڑے دا بے غیرتی پا خبر باندے دیر خپا کی گی نو اللہ دیر غیرتی بادشاہ دے او اللہ تا دا نیازولو نسبت اللہ تا دا بچو نسبت اللہ تا دا برخ خورو نسبت دا دیر دا بے غیرتی خبر دا دا دی وجہ نن حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی چی اللہ ہوئی یسب ابن آدم ما تا بنی آدم کنزل کی او اغل دا مناسبو نو بیا کنزلی سو اکنزلی داو چی دیوی اتخذ الرحمن ولدا چی اللہ زن لینی از اولی جو کردی دی نا اللہ نی از اولو تسو ضرورت دی نا دا دویم ندی وجنا چی اسمانو نا با اوچوی زمکا با اوچ لیگی وجہ صدا وجہ دادا چی دا طول اللہ پیدا کردیو نو صلح پیدا کردیو دا پار دا خکارا کولو دا یووالی دا اللہ دا پار دا توحید خکارا کردیو او دے انسانانو د دین عبرت وانغستو او شرکیات کئی د دین عبرت وانغستو او شرک کئی نوی چی دا نظام میں در ہم بر ہم کڑے چی دے دین چی کندنو فائدر توحید ناخلی تکاد سماواتو یا تفتورنا نزدی دے اسمانونو چی یا تفتورنا منو اوچوی دے دو وجنا دے دو دو وجنا اوچوی و تنشق الارضو او شلی گزمکا و تخیر الجبالو حد دا اور اور گڑو گرونا داڑے والے آن داول الرحمن والدہ دا دیو جناد چی بلی دی میرو بان بادشاہ دا نیازا والے والد نائبان متصرفان فی الامور نائبان متصرفان فی الامور وما ینبغی للرحمن این یتخذ